Są takie piosenki, które już po pierwszym przesłuchaniu mówią coś, czasem dopiero na finał, czasem wcześniej, mówią coś w stylu, ty się ode mnie nie odczepisz. I tak właśnie miałam z tą wersją Ciała z repertuaru Republiki, tutaj w wersji Tomka Makowieckiego. W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w atelier, dzisiaj już w szczególnym momencie tej audycji, bo zawsze dla mnie ważne są te pierwsze utwory, które nadają jakiś ton tej nocy z soboty na niedzielę, kiedy spotykamy się właśnie w tej audycji w atelier. I nie inaczej będzie dziś. Zapraszam do 6:00. Anna Gacek.

przedostatnie wydanie audycji Atelier w tym roku, tak, musi być już wypełnione wspomnieniami ostatnich 12 miesięcy. Szczególnie tymi, które przywołują tyle wspaniałych emocji. Mogę mówić za siebie, bo dawno nie słuchałam Lost in the Dream, tegorocznej trzeciej płyty zespołu The War on Drugs, i podśpiewywałam teraz otwierające całość Under the Pressure. Mam nadzieję, że nie tylko ja, ale i wy ze mną, bo to piosenka, której słuchaliśmy tak często tutaj w Atelier, nie myśląc zupełnie o tym, że 8 minut to może jest dużo. I przypomniało mi się, ile radości te dźwięki wiosną, bo to była taka płyta rodzącego się życia, powrotu do życia, tego cudownego momentu, kiedy wszystko znowu zaczyna nabierać barw, i tyle było w tej płycie lekkości, przestrzeni i czegoś jednak mocno pozytywnego, chociaż nie do końca z pozytywnych emocji powstała. I teraz słuchana tą przedziwną, ale jednak zimą, znowu przynosi gdzieś, przypomina wiosnę. Także zagrała mi tak cudownie, że aż podzieliłam się tym z wami tu teraz na gorąco i myślę, że jeszcze dzisiaj do tej płyty wrócimy, a czuję się tym usprawiedliwiona nie tylko mówiąc czysto subiektywnie, ale i mając w pamięci listy podsumowujące rok 2014, tygodniki, miesięczniki muzyczne, najróżniejsze blogi, i wszędzie tam gdzieś pamięć o tej płycie jest czysta, jasna, mocna, gdzieniegdzie nawet Lost in the Dream jest uznane po prostu za płytę roku. A często ten album w takich zestawieniach jest gdzieś blisko tej płyty. Oh. too, you know. Bring me your loves, all your loves, your loves. I wanna love them too, you know. Bring me your loves, all your loves, your loves. I wanna love them too, you know. Bring me your loves, all your loves, your loves. I wanna love them too, you know. I thought you were like a dog. Took you off your leash. Wyróżniona przez tak różnych muzyków jak David Byrne, z którym nagrała płytę, i to już jest taki znak jakości, który dostała od tego wybitnego umysłu i znakomitego muzyka, jak muzycy Nirwany, którzy właśnie ją zaprosili, by wykonała wspólnie Lithium podczas ceremonii wprowadzenia Nirwany do Hall of Fame, jak Bon Iver, z którym nagrała wspólnie piosenkę, jak Arcade Fire, Black Keys i wielu innych wykonawców, z którymi pojechała w trasę, ale zdaje się, że wreszcie w tym roku przyszedł czas jej, po prostu jej czas, i może nawet nie chodzi o tytuł albumu roku, który przyznał jej New Musical Express. Może nawet nie chodzi o pierwszą nominację do nagrody Grammy, którą ma właśnie za swoją tegoroczną płytę. Może po prostu chodzi o to, że wszystko, na co pracowała Annie Clark od wielu lat, wreszcie zmaterializowało się właśnie w postaci jej czwartej solowej tegorocznej płyty. Płyty, która też nawiązuje tutaj do płyty War on Drugs, płytą z początku tego roku, ale odświeżona po kilku miesiącach, brzmi znakomicie. Słuchaliśmy tego materiału w ubiegłym tygodniu, posłuchamy jeszcze dziś i będziemy pamiętać o tej płycie, kiedy będzie specjalna audycja podsumowująca rok 2014. A w naszej 50-tce naszych ulubionych tegorocznych piosenek, bo to już jest tradycja w tej audycji, pewnie będzie i miejsce dla tego utworu. Can't do without, can't do without, can't do.

Made Komasa, City of My Dreams, muzyka z roku 2015. facebook.com/atelier.w.trójce, tam jesteśmy. Zachęcam do dołączania, do podglądania, co tam się dzieje w wirtualnym świecie tej audycji, także w tygodniu. I oczywiście anna.gacek@polskieradio.pl, adres, zachęcam do korespondencji, nawet o takiej porze. Myślę zresztą, że już wkrótce was trochę zmobilizuję do tego, by dzielić się waszymi przemyśleniami, jeśli chodzi o to, co szczególnie podobało wam się muzycznie w roku 2014. Zdążamy właściwie jeszcze właśnie teraz w tej chwili dołączyć do tego grona płyt, których słuchaliśmy, które się nam podobają, jeszcze jeden album, po raz pierwszy w atelier, z pewnością nie ostatni. Płyta zespołu Sir Charles. Stojąco światła wielkiego miasta, nie dla tarczy, dwie minuty ze startu stojącego w nowym mieszkaniu. Superman o tej porze na bank, na kębę, na ryj, na piękne uderzenie pięścią. Ciasto z trocin płonie obok. Rura ciepła, rura pełna, rura pękła. Zostawiłaś całe piwo, zostawiłaś całe białe mleko, które wykipiało. Na nie ten zapach oczywiście byłoby zbyt dobrze, że aż podejrzanie. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford, kupię ci go. Zepsuty czarny Ford. Przestań, buchana, ochroniona szybo, fiolety pasów. Czarny Ford, kupię ci go, zepsuty czarny. czarny fort. Kupię ci go, zepsuty czarny fort. Kupię ci go, zepsuty czarny fort. Pomyślałam ostatnio, że na nowej płycie Natalii Przybysz, na albumie Prąd, ta piosenka, przeze mnie, jest tym, czym na albumie Are We There, Sharon Van Etten, jest utwór Your Love Is Killing Me. Tasted all my pain.